Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. يقول الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. سيكو utakapowaona Waislamu wanaume na wanawake, yasaa nuruhum baina aidihim, nuru yao, mwangaza wao unakwenda mbele yao, wa biaimanihim, na pande zao za kulia. Bushra kumul yawm, wanaambiwa furaha yenu hii leo, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, ni mabustani ambayo hupita mbele yake mito, khalidina fiha, hali ya kukaa milele humo, dhalika huwa al-fawzu al-azim, huko ndiko kufuzu kukubwa. Yakulu al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah في تفسير هذه الآية يقول تعالى مبينا لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة. الله تكفو أن إلزيا فضل ذا إيمان نفراها ذا واتواك فراها ذا وومن يوم القيامة سكي قيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات, siku utakapoona waislamu wanaume na wanawake, yasaa nuruhum baina aidihim, nuru yao, mwangaza wao unakwenda mbele yao, wa biaimanihim, na pande zao za kulia. Ai idha kana yawmul qiyama, ikifika siku ya kiyama, wa kuwirati shamsu, jua likakunjwa, wa khusifa al-qamar, mwezi ukazamishwa ukashikwa, wasara an-nasu fi dhulma, watu wakawa katika giza, wa nusiba siratu ala matni jahannam, na sirati ile ikawekwa juu ya jahannam, fahinaidhin ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Hapo ikiwa kuna giza namna hiyo, ndipo utakapoona waislamu wanaume na wanawake, mwangaza wao unakwenda mbele yao, wa biaimanihim, na pande zao za kulia. Fayamshuna biaimanihim wa nuruhum fi dhalika almawqif alha'il as-sa'b, fayamshuna biaimanihim wa nurihim fi dhalika almawqif alha'il as-sa'b, watatembea kwa pande zao za kulia na nuru yao katika mawqifu hayo makubwa magumu. Kullun ala qadri imanihi, kila mmoja kwa kadiri ya imani yake, ndivyo itakavyokuwa hiyo nuru yake. Wayubasharuna ala dhali inda dhalik, na watabashiriwa kwa hilo, biadhami bishara, kwa bishara kubwa watabashiriwa. Ndio hiyo wataambiwa, bushra kumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. ذلك الفوز العظيم. قال فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم, يعني البشارة نزوري سانا katika nyoyo zao hii wa aladhuha linufusihim, na bishara ambayo ni tamu sana kwa nafsi zao, haithu hasala lahum kullu matlubin mahbub, wakati limewapatikania kila jambo linalotakiwa linalopendwa, wanahwan wanajau min kulli sharrin wa marhub, wanajau na wameokoka na kusalimika na kila shari na kila jambo lenye kuogopwa. Yawma tara almu'minina walmu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim, yani katika hali hiyo ngumu, giza, hakuna jua, hakuna mwezi, ndipo waumin waislamu wanaume na wanawake itakapokuwa mwangaza wao uko mbele yao na pande zao za kulia ukiwaangazia wao. Yawma yakulu almunafiquna walmunafiqat, siku ambayo wanafik wanaume na wanawake watakaposema, lilladhina amanu, kuambia wale waislamu, undhuruna naqtabis min nurikum, tungojeeni tuchukue katika nuru yenu. Yawma yakulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu undhuruna naqtabis min nurikum, siku hiyo ambayo wanafiki wanaume na wanawake watawaambia waislamu, undhuruna, tungojeeni, naqtabis min nurikum, ili tuchukue katika nuru yenu. Qila rji'u waraakum, wataambiwa rudini nyuma yenu mkatafute hiyo nuru. Irji'u waraakum, rudini nyuma yenu, faltamisu nura, mkatafute nuru nyingine. Fadhuriba bainahum bisuri lahu bab, kisha watapigiwa ukuta wenye mlango. Fadhuriba bainahum bisuri lahu bab, watapigwa watapigiwa ukuta wenye mlango. Batinuhu fihi rahma wa dhahiruhu min qibalihi al-adhab, ndani yake kuna rehma lakini dhahiri yake kwa mbele yake kuna adhabu. Siku wanafiki wanaume na wanafiki wanawake watakapowaambia waislamu, undhuruna naqtabis min nurikum, tungojeeni tuchukue katika nuru yenu. Qila rji'u waraakum, wataambiwa wanafiki hao, rudini nyuma yenu, faltamisu nura, mkatafute nuru nyingine. Fadhuriba bainahum bisuri lahu bab, watapigiwa ukuta baina yao na baina ya waislamu, ukuta ambao batinuhu fihi rahma, ndani yake kuna rahma, wa dhahiruhu min qibalihi al-adhab, na dhahiri yake kwa mbele yake kuna adhabu. Yakulu al-Sheikh al-Sa'di, fa'idha ra'a al-munafiquna al-mu'minin yamshuna binurihim, wanafiki watakapowaona waislamu wanatembea kwa nuru yao, wa hum qad tufi'a nuruhum, na hali wao nuru yao imezimwa, wabakau fi dhulumati hairin, wamebakia katika giza hali ya kuwa wenye kubabaika. Qalu lilmu'minin, hapo ndipo atawaambia waislamu, undhuruna naqtabis min nurikum, tungojeeni tuchukue katika nuru yenu. Ai amhiluna, tupeni muda, linanala min nurikum ma namshi bihi, ili tupate katika nuru yenu ambacho tutatembea kwa nuru hiyo. Linanjua min al-adhab, ili tuokoke na hiyo adhabu. lakini qila lahum wataambiwa irji'u waraakum faltamisu nura, wataambiwa rudini nyuma yenu ili mkatafute nuru. Ai in kana dhalika mumkinan, ikiwa hiyo inawezekana, ikiwa hivyo inawezekana kwenda kutafuta nuru, nendeni mkatafute. Walhalu anna dhalika ghairu mumkin, wakati hilo haliwezekani, bal huwa min almuhalat, ni katika mambo muhali yasiyowezekana. Faduriba bainahum ay baina almu'minina walmunafiqin, faduriba bainahum bisur ha'it mani' wa hisnin hasin, ikaweka baina ya waislamu na hao wa baina man almunafiqin, faduriba bainahum ay baina almu'minin walmunafiqin bisurin ukuta, haitin mani'in ukuta wenye kuzuia, wa hisnin hasinin na ngome madhubuti, ikawekwa baina ya wanafik na waislamu. Ukuta ambao una mlango, batinuhu fihi rahma wa huwa alladhi yali almu'minin, ndani yao kuna ndani yake mlango huo kuna rehma, hapo hii inawafuatia waislamu. Wa dhahiruhu min qibalihi al-adhab, na dhahiri yake kwa mbele yake kuna adhab, wa huwa alladhi yali almunafiqin, hii ni wale inawafuatia wanafiki adhabu hiyo. Fayunadi almunafiquna almu'minin, wanafiki watawaita waislamu, fayakuluna tadharruan wa tarahuma, watasema kwa unyenyekevu na kwa huruma, alam nakum ma'akum, kwani sisi hatukuwa pamoja na nyinyi kule duniani, biqauli la ilaha illa Allah, wa nusalli wa nasumu, alam nakum ma'akum, wanafiki watawaambia waislamu, hivi sisi hatukuwa pamoja na nyinyi, fi dunia kule duniani, bi qawli la ilaha illa Allah, kwa kusema la ilaha illa Allah, wa nusalli na tunasali, wa nasumu tunafunga, wa nujahidu tunapigana jihadi, wa na'malu mithla amalikum, tunafanya kama ibada zenu. Qalu bala, wataambia kwa nini mlikuwa na sisi? Qalu bala ay kuntum ma'ana fi dunya, nyinyi mlikuwa na sisi duniani, wa amiltum fi dhahir, lakini nyinyi mmefanya amali kwa dhahir, mithla amalina, kama amali zetu, walakinna a'malakum a'malul munafiqin min ghairi imanin wala niyatin sadiqatin salihah. Tamam, mlikuwa na sisi duniani mkafanya amali kwa dhahir kama amali zetu, lakini amali zenu nyinyi ni amali za munafiqin, bila ya iman, bila ya iman, wala niyatin sadiqa, wala niyatin sadiqa saliha, bila ya imani wala nia ya kweli ambayo ni njema, pia hakuna hiyo. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum, lakini nyinyi mlizitia mtihani nafsi zenu. Walakinnakum tarabbastum walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum, lakini nyinyi mlizitia fitna na mkazipa mtihani nafsi zenu. Watarabbastum mkangojelea, wartabtum mkatia shaka, aishakaktum fi khabari llahi alladhi la yaqbalu shakka, nyinyi mlitia shaka katika habari ya Allah ambayo haikubali shaka, lakini nyinyi mkatilia shaka. Wagharatkumul amani, na pia matamanio yamekudanganyeni. Wagharatkumul amaniyul batila, matamanio ya batil yamekudanganyeni. Haithu tamannaitum an tanalu manala almu'minin wa antum ghayru muqinin, wakati nyinyi mlitamani kupata vile vile wanavyopata Waislamu. Wa antum ghayru muqinin, na hali nyinyi si wenye kuyakini, hamna yakini kamili. Wagharatkum al-amaniyul batil, matamanio ya batil yamekudanganyeni. Haithu tamannaitum an tanalu manala almu'minin, wakati nyinyi mmetamani kupata vile vitu watakavyopata Waislamu. Wa antum ghayru muqinin, wakati nyinyi si wenye kuyakini. Hatta idha jaa amru Allah, mpaka itakapokuja amri ya Allah ambayo ni mauti. Hatta jaa amru Allah, mpaka itakapokuja amri ya Allah. Wagharrakum billahi algharur, na pia akakudanganyeni kwa ajili ya Allah huyu mdanganyifu mkubwa. Wa huwa shaytan, algharur huwa shaytan. Alladhi zayyana lakum alkufra warrayba fatma'nantum bihi wa thiqatum biwa'dihi awasid hasama wa wathiqtum biwa'dihi, mayamini nyinyi ahadi zake. Wa saddaqtum khabarahu, mkazisaddiq khabari zake hu shaytani. Hatta jaa amru Allah wa gharrakum billahi algharur, ashaitani akakudanganyeni. Lamma qala hatta idha jaa, hatta jaa amru Allah, huna ma fi idha sih, huna indi hatta idha jaa, fi idha fi al-aya, hatta jaa amru Allah, ha حتى جاء أمر الله. هنا في الشرح قال حتى إذا جاء، كتب إذا عندكم هكذا حكون إذا عندي هنا خطأ. حتى جاء أمر الله أي حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك الحالة الذميمة، بك موتك خديني نحليني مكوكتك حليه مبايا يا أنافك. وغركم بالله الغرور وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريب، وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريب نشك. فاتمأننتم به، مكتلزانا وهو كفير. ووثقتم بوعده، مكامين أهدياك. واستدقتم خبره، مكصدق خبر ذاك. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، leo haitachukuliwa kwenu kikombozi. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، leo hakitachukuliwa kwenu kikombozi، yani kitu kitakacho kukomboeni na adhabu. ولا من الذين كفروا، wala hakitachukuliwa kikombozi hicho kwa wale waliokufuru. Mawakumun naru hiya maulakum, makazi yenu ni motoni, moto ndiyo maulakum. Ay antum tatawallakum, moto unakutawaleni nyinyi. Watadhummukum ilaiha, na unakukusanyeni. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، leo hakitachukuliwa kwenu kikombozi kitakachokukomboeni na adhabu. ولا من الذين كفروا، ولا hakitachukuliwa kikombozi kwa wali yoyo kafiri, wali yoyo kufuru, ma'wakumu nar, makazienu ni motoni, hiya maulaku, huo moto ndiyo una utakao kutawaleni, yani mtatawaliwa na moto na utakao kukusanyeni. Wabisa almasir, na baya ya marejeo ni huo moto. Yakulu ibn Kathir, ash-Sheikh al-Sa'di, falyawma la yukhadhu minkum fidya wala min alladhina kafaru wala iftadaytum mil al-ardi dhahaba, hata kama mlitoa ardhi nzima imejaa dhahabu pia haitatosheleza. Walau iftadaytum bimil al-ardi, walau iftadaytum, hata mkijikomboa kwa ardhi iliyojaa dhahabu, wa mithlahu mahu lama tuqbila minkum, msingekubaliwa kujikomboa. Ma'wakum an-nar ay mustaqarrukum, mustaqarrukum an-nar wa hiya maulakum allati tatawallakum wa tadhummukum ilayhi wa bi'sa al-masir, na mbaya marejeo ni huo moto. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqqi, hivi haijafikia wakati kwa Waislamu kuwa na unyenyekevu nyoyo zao kwa ajili ya kumtaja Allah na kilichoteremsha au kilicho alichokiteremsha Allah katika haki? Alam ya'ni lilladhina amanu, hivi haijafikia wakati Waislamu an takhsha qulubuhum, kunyenyekea nyoyo zao lidhikrillah, kwa ajili ya kumtaja Allah, wama nazala min alhaqi, na iliyoteremka katika haqi, wala yakunu kalladhina utul kitab min qablu, wasiwe waumini ni kama waliopewa kitabu huko nyuma, fatala alayhimul amad, wakati ukawa mrefu, fatala alayhimul amad, wakati ukawa mrefu, faqasat qulubukum, nyoyo zao zikawa ngumu, wa kathirun minhum fasiqun, na wengi katika hao ni watu mafasiq. Yakulu ash-Sheikh al-Sa'di fi hadhihi al-aya, ay alam ya'ti al-waqtu alladhi fihi talinu qulubuhum wa takhsha 'ala dhikrillah alladhi huwa al-Qur'an wa tanqadu li awamirihi wa zawajirihi وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ السعدي لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات, الله بعد كتاجة حال زو إسلام ونؤمن ونواك والمنافقين والمنافقات نحال زو نافك ونؤمن ونواك في الدار الآخرة هكو آخرة, kana dhalika mimma yad'u alquluba ila alkhushu'i lirabbiha, hapo ikawa ni katika mambo ambayo yanazipelekea nyoyo kufanya khushu' kwa Mola wao, kunyenyekea kwa Mola wao, walistikana tuli'azamatihi, na pia kwa na kunyenyekea utukufu wake. Fa'ataba Allahu almu'minina ala adami dhalika, Allah akawalaumu Waislamu kutopatikana hilo kwa Waislamu la unyenyekevu. Wazi ha? Idhan fa'ataba Allahu almu'minina ala adami dhalik, Allah anawalaumu Waislamu kutopatikana hilo la unyenyekevu. Faqala alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah wama nazala min alhaqi, haujafika wakati kwa wale walioamini, an takhsha'a qulubuhum, kunyenyekea nyoyo zao, lidhikrillah, kwa ajili ya kumtaja Allah, wama nazala min alhaqi, na hiyo haqi iliyoshuka, kwa nini hawanyenyekei nyoyo zao kwa kumtaja Allah na kwa haki. Ai alam yaati alwaqtu alladhi fihi talinu qulubuhum, haujakuja wakati ambao nyoyo zao zitakuwa laini. Watakhsha ali dhikrillah, zinanyenyekea kwa kumtaja Allah. Alladhi huwa alquranu, ambao ndio Qurani hiyo kumtaja Allah. Watankadu li awamirihi wa zawajirihi, na nyoyo hizo kufuata amri zake na makatazo yake. Wa ma nazala min alhaqqi alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, na iliyoshuka katika haki aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fihi alhath ala alijtihad ala khushu'i alqalbi lillahi ta'ala. قال ولما أول ما أنزل الله من الكتاب والحكمة وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسبوا أنفسهم على ذلك. كلا وقت إذ يذكرني كلا وقت. وأن يحاسبوا لهم على ذلك يعني ويحاسبوا أو ويحاسبوا أنفسهم على ذلك نوازي حساب نفس ذاك وهاي هيجفikia wakati huo ha watu kufanya unyenyekevu wa nyoyo zao kwa haka. قال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد, wasiwe kama wale waliopewa kitabu huko nyuma. Fatala alaihimul amad, muda ukawa mrefu baada ya kupewa kitabu, muda ukawa mrefu. Bal tala alaihimul zaman wasamarat bihimul ghafla, ghafla ikaendelea kwao. Fadma halla imanuhum wazala iqanuhum, ikayayuka imani yao na ikaondoka ika pia ile yaqini yao. Faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun, zikawa ngumu nyoyo zao na wengi katika hao ni watu wa maasi. Fal qulubu tahtaju fi kulli waqtin ila an tadhkura إلى أن تذكر بما أنزل الله. نيويو زينهتجية كلا وكاتي نيويو زينهتجية كلا وكاتي أن تذكر ككموش بما أنزل الله علي وترمش الله. وتناطق بالحكمة نوتمكك وحكمة. ولا ينبغي الغفلة عن ذلك, haitakikani kughafilika na hayo. Fa innahu sababun liqaswati alqalbi, kwani hayo ni sababu ya ugumu wa nyoyo. Wajumudu alain, hiyo ni sababu ya ususuavu wa moyo, moyo kuwa mgumu. Halafu jumudu alain, macho kuwa makavu, moyo inakuwa mgumu na macho makavu. Kutokana na nini? Kutokana na ghafla, ghafla anillah, kughafilika na Allah. Kughafilika na Allah, hii ni sababu ya moyo kuwa mgumu na macho kuwa makavu, yani hata hayalii kwa msiba wote. Ndio tayari macho yamekuwa jamid, nyoyo zimekuwa kathia. Falqulubu tahtaju fi kulli waqtin ila an tudhakkar bima anzala Allah, nafsi inahitaji kukumbushwa aliyoteremsha Allah. Wa tunatika bil hikma, na kutamkwa hikma. Inna wala yanbaghi al ghaflatu an dhalik, haitakikani kughafilika na hayo. Fa innahu sababun liqaswati alqalbi, kwani kughafilika na hayo ni sababu ya moyo kuwa mgumu, wajumuda almuqla wajumuda alain, na ukavu wa macho. Yani mtu atakipata msiba vipi, macho makavu hawezi atakulia, kila anavyojitahidi aliye wapi, macho makavu tayari moyo umekuwa mgumu hana tena machozi hata ya kumwongopa Allah, pia hawezi kulia. Hii ni hali mbaya ya mtu ikifikia hivyo mtu ikifikia hivyo ni hali mbaya sana. Huruma pia huna, hata ukifiliwa na mtoto wako pia macho makavu, wacheka tu wewe. I'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha, jueni kwamba Allah anahuisha ardhi baada ya kufa kwake. I'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha, jueni kwamba Allah anahuisha ardhi baada ya kufa kwake. Qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun, tumekubainishieni aya zinazofahamisha ukubwa wa Allah. La'allakum ta'qilun, ili mpate kufahamu. Yaqulu ibn Kathir as-Sa'di, fa innal ayati tadullu 'ala al-'uqula 'ala al-matalib al-ilahiyya, tadullu al-'uqula 'ala al-matalib al-ilahiyya, hizi alama za uwezo wa Allah zinafahamisha akili al-matalib al-ilahiyya yanayotakiwa na Allah. Walladhi ahya al-ardha ba'da mautiha, Allah ambaye amehuisha ardhi baada ya kufa kwake. Qadirun ala an yuhyiya al-amwat ba'da mautiha au ba'da mautihi, Allah aliyehuisha ardhi ni mwenye kuweza kuhuisha wafu baada ya kufa kwao. Fayujaziyahum bi'amalihim, kisha awalipe kwa amali zao. Walladhi ahya al-ardha ba'da mautiha bima'il matar, na ambaye amehuisha ardhi baada ya kufa kwake ameihuisha kwa maji ya mvua. Qadirun ala an yuhyiya al-quluba al-mayyita bima anzalahu min al-haqqi, Allah huyo ni mwenye kuweza kuhuisha nyoyo zilizokufa. Bima anzalahu min al-haqq, kwa ile haki aliyoiteremsha. Ala ish نعم على الرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم زيه نكون قوانك يوش. ثم قال الشيخ السعدي وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله. آية هي نفهمش قوانا حكونا كيلي واسيبت مونغوزو كوهيزي آية زا ألق نعلام زوزواكي la aqla, hakuna akili liman lam yahtadi bi ayati llah, wasiyepata muongozo kwa hizi alama za Allah. Walam yanqad li sharai'i llah, na asifuate sheria za Allah, huyu hana akili. Jua i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun, kwa hiyo kuhuisha ardhi baada ya kufa kwake ni dalili kubwa ya kwamba Allah atawarudisha waliokufa katika wanadamu baada ya kufa kwao, atawarudisha tena. Qad bayyana lakum al-ayati, tumekubainishieni aya. La'allakum ta'qilun, ili mpate kufahamu. Mawqifat takuja kuanzia innal musaddiqina wal musaddiqat.